هرگاه که مسلمانان مورد عذاب خدا قرار میگیرند دو حالت دارد. یک بخشش به خاطر اصلاح از اینها است که در رابطه با غلطی های خود اینها عطف توجه بکنند و خود اصلاح بکنند. اگر اصلاح شدند الله زندگی آرام برشان میدهد، هرگاه اصلاح نشدند به نافرمانیشان ادامه بدهد، در حقیقت آخرت را از دست میدهند. باز در دنیا همه چیز است و در آخرت با چیزی ندارد. بنان ابن جریر طبری از ابن ابی حاتم روایت میکند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اذا رأیت الله یعطی العبد من الدنیا علی معاصی، هرگاه یک انسان دیدی که در مقابل گناهش الله برش زندگی دنیا را بیشتر میدهد، فانما هو استدراج، چیزی نیست که استدراج است، یعنی پته به پته ای را به دوزخ نزدیک میکند. هرگاه شما یک انسان در مقابل گناهش میبینی که دیگه هم رشد میکنه، در حقیقت الله ای را قدم به قدم به طرف آتش نزدیک میکند و این استدراج است. بس پیغمبر خدا این آیت را تلاوت کرد که فلما نسوا ما ذکروا به، پس چون فراموش کردن آن پندهایی که داده شده ایشان را، فتحنا علیهم ابواب کل شی، گشودیم برشان دروازه هر چیز را، حتی اذا فرحوا، تایی که خوش شدند به ما اوتو، به آنچه که داده شده ایشان را، اخذناهم، گرفتیم ایشان را بغتتا ناگاه، یک بار زمین سرش خسف میکنیم، میرود همونتو در چقریه ها، ناگاه یک بار مرد را برشان میاریم، فاذا هم مبلسون، پس شدن ناامید. ببین ابلاس به معنای غم و اندوه هست که به خاطر شدت حوادث ناگوار به انسان دست میدهد. نام ابلیس از امی خاطر است که از امی جا گرفته شد که ناگهان یک بار از رحمت خدا دور شد، او کوچک مشمار دیگه با که اگر سجده نکردم خیر است، خب به یک امر خدا اینقدر دور رفت. چه بس از اوقات انسان ها از رحمت خدا دور میشن و یک گفه که سرزو اینقدر یعنی طاف نمیکنه، او را کوچک مشمارن. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، پس بریده شد دابر القوم، بنیاد گروهی که الذين ظلموا، آنانی که ستمگار بودند، باز از بیخ الله قطعشان کرد. والحمد لله رب العالمين، و همه ستایش ها خدا راست، از جملشی که انسان های نابکار را الله قلع میکند، الله بیخش میکشد. ببینیم که از این آیت تا بایه چلون اقامه ادله بر وحدانیت خداوند متعال و قدرت او تعالی و بیان شأن انبیاء علیه مسلات و سلام را میکند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتم، آیا دیدید، این اخذ الله سمعکم و ابصارکم، اگر گیرد خداوند متعال شنوایی شما را و ابصارکم بینایی شما را، و ختم علی قلوبکم، و مهر کند بر دلهای شما، من اله غیر الله، کس خدا غیر از الله، یأتیکم به، که بیارد به شما ای چیزا را. ارگاه خدا چشم و گوش و فکر طبیعی کنم، کسی دیگری از که جورش بکند غیر از خدا؟ نه. پس در این صورت که این منابع را کلگی الله میدهد، انظر ببین کیف نصرف الآیات، چگونه بارها به اشکال گوناگون بیان میکنند دلائل خود را، ثم هم یصرفون، باز ایشان رو میگردانند. این دلائل است که بغیر خدا چرا چیخ میزنی؟ اگر الله گوشت بگیرد، چشمت بگیرد، بدلت مور بزن، کسی دیگری است که دجور بکن؟ نه، خیلی کسی دیگری که نیست، خود تو در عمل با کسی دیگری چیخ زده رویستی؟ کل کار خدا میکنه؟ بله. پس وقتی که خدا به غیر خدا چرا التفات میکنی؟ این جواب است اصلا. الله عز و جل نصرفو، تصریف به معنای به اشکال مختلف ما بیان میکنیم دلائل را. باز هم ثم هم یستفون، باز ایشان رو میگردانند. یستفون این صدف به معنای جانبه و ناحیه است، چون به هنگامی رو گرداندن و اعراض انسان متوجه جانب خود را به طرف میکند. این کلمه به معنای اعراض میاد، یک بار که دور میخوری در حقیقت اعراض که گفت نمشنوام. ثم هم یستفون، باز ایشان رو میگردانند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتکم، آیا ببینید، ان آتاکم عذاب الله، اگر بیاد عذاب خدا بغتتا ناگاه یک بار عذاب خدا بیاید، او جهرتن، یا آشکار میبینی که لحظه به لحظه عذاب خدا به طرفتان میاد، هل یهلکو، آیا کی هلاک کرده میشود، هل یهلکو الا القوم الظالمون، هلاک کرده نمیشود مگر گروه ستمگاران. ارگو عذاب خدا را یک بار شما ببین، چی آهسته آهسته آمده باشد، چی ناآگاه آمده باشد، ببین پرسان کی عذاب شده. سونامی را یک بار ببینین کی عذاب شد، کی از بین رفت. عملا ببینین پسند میکنن کلگی میگه امون جایی که فحاشی و رزالت و بیدینی امون جا بود. بعد طوفان می عجیب است، 8 منزل 12 منزل اما تو میپرانه گم گمش میکنه در مسجد است اما بینش او نمی رود. ای عجیب نیست؟ نره تکبیر، هل یهلک الا القوم الظالمون، هلاک کرده نمی شود مگر گروه ستمگار. گروه ستمگار هلاک می شود در 1.5 متری 2 متری بحر که پشت سرک. به امام مسجد خودش گفت می زند که ما در مسجد بودیم که آمد او از پسر امام تیر شد از سر مسجد کل جای را 1000 متر دورتر خانه ها را از بین برده. اینجا مساجد چور تیار است. بنان این دلیل برده می شود که نه کلیسای مانده بود، نه معبد مانده بود، نه هتل مانده بود، کلگی از بین می رود. پس معلوم شد که مسلمان الله نگاه می کند عذاب بر کی میاد؟ با او انسان می که ستمگار است، با او انسانی که ظالم است. و ما نرسل المرسلین، ما نفرستادیم پیامبران را الا مبشرین، مگر مژده دهندگان برای نجاتتان. و منذرین، و ترسانندگان. پیامبران را نفرستاد مگر برای که شما را بترساند که از کار ناروا را نکنید. فمن آمن، پسر که ایمان آورد و اصلح و کارهای خود را مطابق بدین اصلاح کرد، فلا خوف علیهم، پس نیز گناهی بر ایشان، پس فلا خوف علیهم، پس نیز ترسی بر ایشان، ولا هم یحزنون، و نه هم غمگین میباشند. هر کسی که اعتقاد و باور خود اصلاح کرد دو فایده میگیرد، نه خوف دارد از آنچه که پیش رویش میاد و نه هم ترس را آنچه که پیش فرستاده. والذین کذبوا، آنانی که تکذیب کردن به آیاتنا، به آیات ما، یمسهم العذاب، میرسانم ایشان را عذاب، بما کان یفسقون، به سبب بدکاریشان، به سبب بدکاریشان عذاب ما بر کمینش است. قل بگو ای پیغمبر، لا اقول لكم عندي خزائن الله، الله میگه قل برش بگو لا اقول، من نمیگم عندي خزائن الله، که خزائن خدا پیش ما است، ولا اعلم الغیب، نه غیب میفهمم، ولا اقول لكم اني ملك، الا نمیگم که من ملائکه هستم. ببینید چند نقطه باش میگه، خزائن خدا پیش من نیست که در اختیار هر کس داده برم، غیب هم نمیفهم که صبح دیگه صبح تحلیل برات بکنم، ولا اقول، نمیگم لكم برای شما اني ملك، من ملائکه هستم که به یک پر شما را بلند میکنم به دیگر رو میزنم، مثلا این کار هم برتان نمیگم. این اتبع الا ما یوحى الی، جز نیست که پیروی نمیکنم مگر آنچه که الله به ما وحی کرده، الله به ما وحی کرده. پس بنان قرآن وحی الهی است، طریق زندگی کردن است. طریق زندگی کردن است. چی گونه زندگی میکنی؟ با خودت، با خدایت، با مردمت، اینی طریقه است. میخوای به طریقه میری جنت نصیبت میشه. طریقه را از جان خودت میکشی، از جان خودت اسلوبهای زندگی را برابر میکنی، به الله نمیرسی. اینی نکته است. قل بگو هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر است بینا و نابینا؟ بینا و نابینا برابر است؟ نه، جواب به خود کلمه است. خود استفهام انکاری جواب به خود کلمه، هرگز برابر نیست. افلا تتفکرون، آیا نمی اندیشین؟ یک بار فکر بکن. علما و دانشمندای بزرگ یک بار شما ببینین، انسانهای عاقل ببینین، به الله التجا میکند. از یک طرف پرسان خوبترین مردم کی هستن؟ میگه ابراهیم است. خوبترین مردم کی است؟ حضرت عیسی است، حضرت موسی است، حضرت محمد است. پس وقتی که این خوب مردم شما پیامش خوبیش است، اگر نه ما خب به قوارهشون عاشق نبودیم. پیامی که اینها داد او بر ما مهم است، اونو پیام فعلا در اختیارت است، پس چرا عملش نمی کنی؟ و انذر بهی، بترسن به آن، الذین یخافون، آنانی که می ترسن، ان یحشروا، این که حشر کرده شون، الی ربهم، به سوی پروردگارشان. با قرآن که می ترسن آنانی که با حشر نشر ایمان دارد. لیس لهم من دونه ولی، که نباشد ایشان را بغیر از خدا حامی و سرپرست، ولا شفیع، نه سفارشگر، لهم لعلهم یتقون، شاید پرهیزگار شوند، شاید پرهیزگار شوند. همیشه به قرآن بترسان و ذکر بهی، به قرآن بترسان. بار بار برشان بگو این ذکر تنفع المؤمنین، قرآن که بار بار بر مردم بگی فایده بر مردم میرسانه. چرا؟ لعلهم یتقون، تا پریزگاری بکن از مخالفت دین. همیشه قرآن نخوان، در مجالس قرآن نشین، بر سر قلبایتون کدورت میشیند، بازگرد میشیند. خب همیشه میبینیم آنانی که الله را یاد میکنن و مجالس قرآن جور اونا پیسدار نیستن، در مجالس قرآن و دین و آخرت پیسه را پیدا نمیکنی، در اوجا راه زندگی کردن پیدا میکنی، در اوجا راه زندگی کردن پیدا میکنی. بنان همیشه برو با مردم با هدف بشین، با مردم با هدف بشین، نه با انسانای بی هدف که فقط کل هم زندگیشان صبحی 8 بجه باید برن، 10 بجه باید بیان و گواری خواب بکنن. با اون مردم نشینین، با کسای برون بشینین که در برای زندگی خود و برای آینده خود فکر میکنند، برای مرگ خود فکر میکنند که صبح میمیرم الله از پیشم پرسان میکنند. تعدادی از مشرکین آمدن گفتن به ابو طالب که انبیا دارزادت خو یگان گفای خوب میزنن، ولی یک مشکل ما کدش داریم. اون مشکلی است که ما که میایم ایجا صحیب رومی ششته، ایجا بلال حبش ششته، عبدالله بن مسعود ششته، اینا خو مردم های بسیار کوچک هستند. ما خو میبینیم که آقا و قلدر و ملک و خان صاحب ها هستیم، بنان کسر شعن است به ما که ما کدزی ها میشینیم. اینا را اوسو رایی بکو و ما را با اینوی خواره لکس ما بپذیر، بعد از او باز میشه که تو با را بریم، که تو گب بزنیم و مشکلات یک دیگر خود بشنویم. الله جل جلاله ای آیت را نازل میکنه و ای گفتار و ای پیشنهاد ناروای از اینها را رد میکند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم، دور مکن کسانی را که مناجات میکنن به پروردگار خود، بالغدات و العشی، هر صبح و بگاه، یریدون وجهه، طلب میکنن رضای او را. او مردم را از خود مران. قرآن مبارزه با فکر طبقاتی میکنه، طبقات قرآن قبول نمیکنه، خیل قرآن قبول نمیکنه. دشمنای خدا همیشه در خیل فایده اش است. از این خاطر شما میبینید در هر کوچه که میبینید باز یک شورا است، نه؟ همینش این شوراها برزدی از این ملت است. دیگر خود چارش نشد، ولی میخواد به این قوم‌گرایی ملت افغانستان تکت تکه بکنه. و همیشه که میبینی با رهبرایشم مجیب مردم هست، آثار دینداری در بین ازیان است. بنان قرآن این مردم رد میکنه. ولا تطرد الذین یدعون ربهم، دور مکن از خود کسانی را که مناجات میکنه به پروردگار خود، بالغدات و العشی، صبح و بگاه، یریدون وجهه، میخواهند رضای او تعالی را، ما علیک من حسابهم من شی، نیست بر تو از حسابشان چیزی، و ما من حسابک علیهم من شی، و نیست از حساب تو بر ایشان من شی این چیزی. اونا از خود حساب داره، تو از خود حساب داری. فتطردهم، تا برونی ایشان را، فتکون من الظالمین، پس تو باشی از جمله ستمگاران. هرگاه انسان فقیر بگو اوسو شو که کارت دارم ندارم، در ایست در جمله ستمگاران خواهی بود. معیار گفی چی شد؟ در دین مهم گفیست که هر کسی که به الله زیاد باور داشته باشد او پیش قدم است، او پیش قدم است. مشرکین را میگفتم اما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی رای، این مردم های ناپخته و مردم های ذلیل تو همیشه پیروی تو را میکنه، از این خاطر ما تو را پیروی نمیکنیم. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، همچنان امتحان کردیم بعضی مردمان را به بعضی دیگری، بعضی مردم را به بعضی دیگری امتحان کردیم. الله پیسدار امتحان میکنه در مقابل فقرا. زمستان میآید، قرایی که در گرم ششتی، همه چیز در خدمتت است. یک بار چشم تپات بکو و نظر بکو به قومت که تو با او شناخت داری که اونها در زمستان چطور است. آیا واقعا در دیگشان چیزی است؟ آیا واقعا اونا هم گرم است پایش؟ جانش گرم است؟ اتو الله امتحان میکنه، غریب را در رابطه با فقیر امتحان میکنه، فقیر را در رابطه با غریب امتحان میکنه و زیر محاسبه الله قرار داریم. لیقول هؤلاء من الله علیهم، تا گوین آیا این جماعه فضل کرد از خدا برشان، من بیننا از میان ما. یک بار فقیر هم الله امتحان میکنه که به اصل اهداف ملتفت نمیشه، باز خدا سر اینها از ما کده رحم کرده، حالا که فقیر از تو کده، از پیسدار کده، الله سر تو زیاد رحم کرده. زیرا پیسدار در مقابل هر پیسش الله از پیش پرسان میکنه. اگر زکات نداده باشه تو کوابی حجیبه هم و جنوب هم و ظهور هم پشت و سر و پیشانیش داغ میشود. اگر زکات نداشته باش حیوانه سر روده هایش میچرخد. اگر در راه خداوند متعال پول انفاق نمیکنه الله از اینها پرسان میکند. روی ای اساس تو خوب هستی، الله در رابطه به این مشکلات از تو پرسان نمیکنه. هر قدر که کلان میشه اما الله زیاد پرسان میکنه. شما میفهمین که ما شما خو کوچک کوچک مردم هستیم، این مشکلاتی که ما با او رو براستیم این جنابای کوریزنوالار الله همه تو میمانن یک یکی از یار الله پرسان میکنه چرا این تو میشود، چرا این تو میشود و جوابش بکو. بدان چی بسا از فقرا امتحان کرده میشود در رابطه با کلانایشان. اگر ملتفت چی فور میگه نه خدای همه غریبی خیلی خوب هستن، نه رقم پیزه های چتل و کثیف و نمیتون باز پیش رو تو جواب بگویم. علیس الله بی اعلم بی شاکرین، آنیست خداوند متعال داناتر به شکر گویندگان. الله به شکر گویندگان با خبر نیست. پس کدام ما شماستیم که نعمت خدا نداشته باشیم؟ هر کدام ما شما وقتی که بیاندیشیم با اندازه نعمت های خدا ما شما را پیچاپیر کرده که یک لحظه نمیتونیم از شکر الله بر خود وقت دیگر خوش پیدا بکنیم. الله عقل به ما داده، اگر دیوانه ما میساخت چطور میکردیم؟ الله چشم بر ما شما داره، اگر کور ما میساخت چطور میکردیم؟ الله گوش بر ما شما داره، اگر کر ما میساخت چطور میکردیم؟ الله پای بر ما شما داره، اگر این ما شما را شل پیدا میکرد با چطور میکردیم؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، از خود به پایین تر ملتفت شو. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، از خود به بالا را ملتفت زیاد نشو. فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم، تا نعمت داده شده خدا را کوچک نشماری. سر خود فکر بکو الله سخت احسان سر ما شما کرد و هر قدر شکر بکشین لعزیدن نکن، پس الله نعمت خدا بر شما زیاد میکند. ابن اکرمه کسی بود که پیامبر خدا علیه السلام در رابطه به این موضوع که یک تعدادی از مسلمان ها را به خاطر خواسته های مشرکین باید دور بکند و در رابطه به این که خیر بوده باشه یک چند روز اینها دور بوده باشد میشه این پیام دین را اینها بشنوند. قرآن میگه چنین کاری هم نکو. و اذا جاءک الذین یؤمنون، و چون بیای نزد تو آنانی که ایمان آوردن به آیاتنا، به آیات ما، فقل سلام، پس بگو که سلام بر شما باد. مرد فقیر بیچاره که بر تو می آید ولی مسلمان از آغوش تباش خلاص، بگو فقل سلامون علیکم، سلام بر شما. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لازم کرد پروردگار شما بر خود الرحمه مهربانی را. ایره برش بگو انه من عمل منکم سوءا بجهالت، بدرستی که هر که کند از شما کاری بد را به جهالت، ثم تاب من بعد، باز توبه بکنه از گناهش و اصلح نیکوکاری نبود، فانه غفور رحیم، پس هر آینه او خدا آمرزنده و مهربان است. فقیرم برد میگه آغوش ده خلاص بکو برش، این شکلش. و اذا جا کلدین یؤمنون بی آیاتنا، ارگ آمنن پیش تو آنانی که ایمان و باور دارن به آیات ما. بعد از اینکه دیروز این تو گفته بود که مکت فقیر نمیشینم، دیروز گفته بود که فقیر کار ندارم، مجلس ما را از پیش جدا بکو، فقل سلام علیکم، برش بگو که سلام بر شما باد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، لازم کرده پروردگار شما بر خود مهربانی را. انه من عمل منکم، هر آین هر کسی از شما که کند کار بد را، سوءا بجهالت، کار بد را به جهالت بکنن. تو روز خود نمیفهمید، خیالت آمده بود که نه ما و مردم های دیگه تفاوت داریم، آیا خود فهمیدی نه که اردویتان یک چیز هستین، اردویتان هم فرزند آدم هستین. ثم تاب من بعد، باز توبه کرد از این گناهش و اصلح نیکوکاری نمود. نیکوکاری بگید که دفعه فقیر ششت، کتش نان خورد، او را عزت داد و اثر از او خود بلند نکرد. اصلح فانه غفور رحیم، فانه غفور رحیم، پس بشک خداوند متعال، فانه پس به تحقیق خداوند متعال غفور رحیم، آمرزنده مهربان است. بعد از او الله میبخشد. اینو نمیشد که در اسلام داخل شه بازم فکر طبقات هم راید بوده باشه، ما فلانه خیل هستم، تا که ای را گم نکنی الله تو را قبول نمی کند. پیش در اسلام چی هستم؟ یک پیام، غریب، فقیر، پیسدار، خان، کلگی ما یک چیز هستیم. تقوی است که ما شما رو چی میده؟ بلندی میدهد. هر کس که تقوی داشت او خوب است، هر کس که تقوی کم داشت ولو که هر کس بوده باشه کوچک است. و کذالک همچنین مفصل الآیات و تفصیل و بار بار بیان میکنیم آیات را، ولی تستبین سبیل المجرمین، و تا ظاهر شود راه گناهگاران، ولی تستبین تا خوب ظاهر شود سبیل المجرمین راه گناهگاران. راه گناهگاران را قرآن بر اشکال مختلف بیره برد ارزیابی میاد، کل سوره انعام سرزی بحث میکند و هدف امی گف است که جرم نکن. جرم چیست؟ کلان خود را پنداشتن، این کار نکن. الله جل جلاله در آیه قبل راجع به ای که الله جل جلاله تمام دلائل خود را جهت تثبیت هویت مجرمین برای تو اعلام می کند، بعد در آیه 56 تا 62 جدل بین نبی کریم صلی الله علیه و سلم و بین مشرکین در ضمن کمال علم خداوند متعال و قیمومیت الله جل و جلاله را ذکر میکنه که تمام اشیا تعلق دارد و وابستگی دارد به اراده خداوند متعال و تحت قیمومیت خداوند متعال است. در ضمن جواب است برای خواسته های نامشروعی که مشرکین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داشتند. مشرکین عرب برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاداتی داشتند. این پیشنهادات مرحله اولش تطمیع پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، به این عنوان که اگر پول میخوایی ما برات میتیم، اگر حکومت یا به اصطلاح چوکی کلان قومی و پاچایی میخوایی ایره ما هم برات میتیم، اگر همسر خوب و مقبول میخوایی ما برات میتیم، بنان امی جنجالا را ختم بکن و امرای ما جنجال نداشته باش. بعد مرحله دیگری برش میدهد که اگر این کار نمیکنی بیان ائتلاف میکنیم، یک سال تو خدای ما را عبادت بکن، یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم، و یا حد اقل و خدای ما بد نکن. الله این آیت ها را بیان میکنه، دست میدهد برای یک انسان موحد و دیندار که در رابطه با مسائل ارزش های توحیدی و زیربنایی خود نمیتونه عقب برود. الله می فرماید قل بگو ای پیغمبر اینی نهیتو هر آنه ما نکرده شده مرا ان اعبد الذین تدعون از آن که بپرستم آنان را که شما می پرستید من دون الله بغیر خدا، ما نکرده شده مرا از آن که بپرستم آنان را که شما می پرستید من دون الله بغیر خدا. قل بگو ای پیغمبر لا اتبع احواءکم، پیروی نمی کنم آرزوهای شما را، برجبو که ما آرزوهای شما را پیروی نمی کنم. قبللتو بدرستی که گمراه شوم، اذن آنگاه و ما انا من المهتدین و نباشم از راه یافتگان. در این صورت که آرزوی شما را قبول بکنم و به غیر خدا گردن بگذارم، غیر الله را پرستش بکنم و او را مؤثر در نظام بدانم، قد ضللتو به تحقیق گمراه شدم، اذن آنگاه و ما انا من المهتدین و نباشم از راه یافتگان. چرا ما بروم به غیر خداوند متعال گردن بگذارم، غیر خدا را عبادت بکنم و آن را مؤثر بدانم، در حالی که قل بگو برش اینی علی بینه من بر حجت واضح هستم، من آنچه که پرستش میکنم به دلیل پرستش میکنم و آنچه را که پرستش نمیکنم آن را هم به دلیل پرستش میکنم. از این خاطر علی بینت من ربی، من با دستاویز و حجت محکمی هستم از جانب پروردگارم. و کذبتم بهی، و شما تکذیب کردین آن دلیل را، شما آن دلیل را تکذیب کردید. ما عندی ما تستعجلون به، نیست نزدیک من آنچه که شما به زودی می طلبید به آن، شما به زودی که آن را می طلبید که عبارت از عذاب خداست، ما شما را تهدید میکنم و شما میخواین که برو بیارشه، اونو هم در اختیار من است. ما عندی، نیست نزد من ما تستعجلون به، آنچه که شما به زودی می طلبید آن را، این الحکم الا لله، نیست فیصله و حکم جز خدا را. یقص الحق، بیان میکند حق را، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین فیصله کنندگان است. ببین چی زیبا جواب میگد پیامبر. اول میگد که من منع شدم از اینکه غیر خدا را پرستش بکنم، به خاطر از اینکه غیر خدا که هر کس پرستش میکند در حقیقت خواسته های شهوانی و نفسی خود را پرستش میکند. عبادت غیر خدا فقط به خاطر شخصی، اهداف شخصی خود است، دیگر راه چاره ای نیست. عملا شما ببینین هر آن چیزی که به اصطلاح دکانداری است در حقیقت وسیله درآمد و پولی است. شما که بت ها را پرستش میکنید به خاطر از این پرستش میکنید که وسیله عایداتتان است. همیشه شما فکر بکنین در افغانستان هم ببینین که قرار که در مجاور صاحبا سر زیارت ها ششته به خاطر چی ششته؟ زیارت ها کسی دزدی میکنه، او را کسی خراب میکنه، در جیبش میبره، کف دیگری نیست، فقط میخوان پیسه پیدا بکنه. در مزار شریف ششته نمیجا گمراه ها دیگر تمام روز مردم را گمراه میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر پیسه. به خاطر خدا اونجا میشینن؟ اگر به خاطر خدا میشن قماربازی نکنن. ببینین میبینیم که در اینجا عملا به خاطر به دست آوردن یک مشت پیسه ای هست که اینا این کار را میکنن. به خاطر خدا کسی نمیشن، چرا در مسجد نمیشینن؟ در مسجد بشینه قرار که در عبادت خدا را بکنه، چون در مسجد پیسه نیست بنا نمیشینه، در روی شرا میشینه به خاطر که پیسه هست. عین شکل مشرکین عرب را قرآن تو میگه که بگو پیروی نمیکنم خواسته های شما را، زیرا خواسته های شما به خاطر منافع خود شماست، به خاطر جیبتان است. دوم نکته، اگر باز هم شما کدام دستاویزی می داشتین، دلیلی می داشتین، خوب بود. حالا که من دلیل دارم از طرف پروردگارم که ای الله تو را پیدا کرده، زمین و آسمانم پیدا کرده، بنان با وصف عزیز که همه چیز خالق از او الله است، من میگم صرف الله عبادت شود، پس کسی که چیزی دیگر را پیدا نکن چرا عبادت کرده شود؟ و این هم بفهمین که از شریعت خدا را بیان میکنم، شما را از مخالفت شریعت خدا هشدار میدم، ولی ما عندی ما تستعجلون به، آنچه که شما به عجله از من میخواید او در اختیار من هم نیست، در اختیارم نیست. این الحکم الا لله، نیست فیصله و سیادت جز خدا را، الله میخواد و کار خود را میکند. یقص الحق، الله بیان میکند حق را، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین فیصله کنندگان است. یقص الحق، بیان میکند دین درست را. دین درست را کی بیان میکند؟ الله بیان. دیجا حق به معنای دین صحیح، یقص الحق، دین صحیح را بیان میکند، و هو خیر الفاصلین، و او بهترین فیصله کنندگان در میان مخلوقش است. قل بگو ای پیغمبر، لو ان عندي ما تستعجلون به، اگر نزدیک من می بودی آنچه که شما به عجله شتاب میکنید از من، لقد الامر، هر آن به انجام رسانده می شد این کار بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. ارگاه پیش من می بود به اساس خواسته های انسانی من نمیتونم اقا تحمل میکردم، با او ظلم و تعدی که شما میکنین شاید وقتر گفت فیصله میشد در میان ما و در میان شما، زیرا کارهای شما کردن که نمیتونه انسان تحملی از او را داشته باشد. لو ان عندي ما تستعجلون به، اگر نزدیک من می بود آنچه که شما به عجله شتاب میکنه که امارت از ورود عذاب است، لقضی الامر بینی و بینکم، هر آن به انجام رسانیده میشد کار در میان من و در میان شما، والله اعلم بالظالمین، و الله باز خوب عالم است به ستمگاران، الله به ستمگارا خوب عالم است.